أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ابن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود الطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما نزمان كي ترى birbirini görünce cemaan iki topluluk قال dediler ki أصحاب adamları Musa'nın adamları inna işte lemudrekun yakalandık. Ne zaman ki iki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Kale dedi ki kella asla inne şüphesiz ma'i benimledir Rabbi. Rabbim benimledir seyehdini bana yol gösterecektir. Dedi ki asla Rabbim şüphesiz benimledir bana yol gösterecektir. Feuhayna vahyettik ila Musa Musa'ya. Enidrib vur bi asake asan ile el bahre denize fenfalaka derhal yarıldı. Fekâne oldu kullu firkin bölük kattavdi bir dağ gibi azim koca bir dağ gibi. Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik, derhal yarıldı ve her bölü koca bir dağ gibi oldu. Ve azlefna ve yaklaştırdık semme oraya el ahirine ötekilerini de oraya yaklaştırdık. Ve enceyna kurtardık Musa'yı ve men bulunanların ma'hu beraberinde ecmaine hepsini. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sümme sonra ağrakna suda boğduk, aharine ötekilerini de suda boğduk. Sonra ötekilerini de suda boğduk. İnne şüphesiz fi zalike bunda le ayetin bir ibret vardır. Ve ma değiller kâne idi ekseru çokları hum etmiş müminin iman etmiş. Şüphesiz bunda bir ibret vardır ve çokları iman etmiş değiller idi. Ve inne şüphesiz ki rabbeke rabbin lehuve el azizu azizdir er rahimu rahimdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o azizdir rahimdir. Vatlu oku aleyhim onlara nebe'e haberini de İbrahim'in ve onlara İbrahim'in haberini de oku. İzhani Kale demişti li ebihi babasına ve kavmihi kavmine man ma neye te'budune ibadet ediyorsunuz? Hani babasına ve kavmine neye ibadet ediyorsunuz demişti. Kalu demişlerdi ki ne'budu ibadet ediyoruz esnamen putlara fenazallu büküp bel büküp eğiliyoruz leha bunun için akifine sürekli olarak önünde. Demişlerdi ki putlara ibadet ediyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz. Kale dedi ki hel peki yesme'unekum onlar sizi işitiyorlar mı? Peki onlar sizi işitiyorlar mı? İz zaman ted'une dua ettiğiniz zaman. Dedi ki peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ev ya da yenfe'unekum bir yararları var mı? Ev veya yadurrune zararları dokunuyor mu? Ya da size bir yararları ve zararları dokunuyor mu? Kalu dediler ki bel hayır. Bilakis vecedina biz bulduk abaena atalarımızı kezalike böyle yef'alune yapar bulduk. Hayır dediler. Biz atalarımızı böyle yaparken bulduk. Kale dedi ki eferaytum gördünüz mü maneye kuntum şimdi ta'buduna ibadet ettiğinizi. Dedi ki şimdi neye ibadet ettiğinizi gördünüz mü? Entum hem siz ve abaukum hem de atalarınız akdemun eski hem siz hem de eski atalarınız fe innehum işte bunlar gerçekten aduvun düşmanındır li benim illa yalnızca hariç rabbi rabbe rabbim alemin alemlerin rabbi işte bunlar gerçekten benim düşmanımdır yalnızca alemlerin rabbi hariç ellezî ki o ki o Rab, alemlerin Rabbi ki halakani beni yaratan fehuve odur yehdini bana hidayet veren ki beni yaratan bana hidayet veren odur vellezî huve odur yut'imuni bana yediren ve yesqini içiren ve bana yediren ve içiren odur ve izâ merittu ve hastalandığım zaman fehuve odur yeşfini bana şifa veren ve hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Vellezî yumîtûni beni öldürecek sümme yuhyînî sonra diriltecek de diriltecek olan da ve beni öldürecek sonra diriltecek olan da vellezî etme'u umduğumda en yeğfire bağışlayacağını li beni hatiyeti hatalarımı yevme günü dini din günü ve din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğumda Rabbi Rabbim hebli bağışla li bana hükmen hüküm ve elhakni beni kat bis salihin salihlere. Rabbim bana hüküm bağışla ve beni salihlere kat. Yukarıdaki ayetlerle İbrahim Peygamber aleyhisselamın kendi kavmiyle seviyeli tartışmasına ve her müminin ölçü ve kıstas olacak şekilde onun dilediklerine yer verildik. Onun dileklerine yer verildik. Verildi. Böylece sıkıntılı günler geçirmekte olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve arkadaşlarına zaferin yakın olduğu müjdesi kapalı bir anlatımla haber verildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته